Raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 28 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawi plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Raport z prac podkomisji smoleńskiej jeszcze nie został przekazany szefowi MON. LOT zapowiedział uruchomienie regularnych, sezonowych rejsów z Warszawy do Dubaju. Rząd przedstawi plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semieniuk stwierdziła, że w pierwszej kolejności odmrożone mogą zostać branże, które są najdłużej zamknięte. Chodzi m.in. o gastronomię. Olga Semieniuk mówi, że o szczegółach poinformuje minister zdrowia Adam Niedzielski. Mogę już mówić o kontrolowanym optymizmie, choć już pełne założenia chciałabym, żeby przedstawił bezpośrednio minister Niedzielski. W poniedziałek zniesiono część obostrzeń w 11 województwach. Ostrzejsze restrykcje nadal obowiązują w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Raport z prac podkomisji smoleńskiej jeszcze nie został przekazany szefowi MON. Licząca kilka tysięcy stron publikacja jest już gotowa i oczekuje na to, aby zapoznali się z nią wszyscy członkowie podkomisji, a następnie złożyli im pod nią stosowne podpisy, mówi wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz. W imieniu szefa MON przedstawił on Sejmowej Komisji Obrony Narodowej informacje na temat działań podkomisji smoleńskiej. Wyjaśnił, że od 30 lipca, kiedy członkom komisji zostały przedstawione ustalenia podkomisji, z punktu widzenia ministra obrony narodowej nie zaistniały żadne nowe działania. Raport, co ma obowiązek uczynić przewodniczący podkomisji, nie dotarł jeszcze do ministra obrony narodowej, bo taki jest obowiązek również przepisów prawa, że komisja kończy swoje prace raportem, który przedkłada ministrowi obrony narodowej. Wobec tego nie zaistniały żadne inne dodatkowe przesłanki i kwestie, które ja jako przedstawiciel ministra obrony narodowej mógłbym dziś poruszyć w czasie posiedzenia. Jednocześnie wiceminister zaapelował o cierpliwość do posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy zawnioskowali o przedstawienie informacji w tej sprawie. Polskie Linie Lotnicze LOT zapowiedziały uruchomienie regularnych sezonowych rejsów z Warszawy do Dubaju. Loty będą się odbywały 3 razy w tygodniu. Rejsy będą dostępne do końca marca 2022 roku. Samoloty LOT-u będą startowały z lotniska Chopina 3 razy w tygodniu, by wylądować w największym porcie lotniczym Dubaju, Dubai International Airport. Rejs potrwa 6 godzin. Przedstawiciele polskich linii lotniczych LOT podkreślają, że liczący 3 miliony mieszkańców Dubaj, zaraz po Bangkoku, Londynie i Paryżu, jest najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem na świecie. Od 1 października tego roku do 31 marca 2022 roku stolica Emiratu będzie gospodarzem wystawy Expo 2020 przeniesionej w ubiegłym roku ze względu na pandemię. Przewoźnik zapowiada również uruchomienie kolejnych sezonowych i regularnych połączeń. Jednak docelowy kształt siatki będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej na świecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po ubiegłorocznym zastoju turystycznym i braku chętnych cudzoziemców na wypoczynek we Włoszech, tego lata w tym kraju nie zabraknie turystów z zagranicy. Już teraz masowo rezerwują domy i mieszkania na wakacje, a w wielu miejscowościach letniskowych zaczyna brakować wolnych terminów. Pracownicy sektora podkreślają, że powrót turystów zagranicznych zawdzięczają masowym szczepieniom w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tego lata najpopularniejszym kierunkiem będzie Sycylia i Apulia. Średni czas pobytu jest tam dłuższy niż w innych częściach kraju ze względu na niższe ceny. Stefano Betanin, prezes stowarzyszenia zajmującego się turystyką mieszkaniową, reprezentującego około 30 tysięcy nieruchomości, przewiduje silny restart włoskiej turystyki. Zachęca rząd do ożywienia opuszczonych wiosek i zatwierdzenia ulgi podatkowej dla zagranicznych emerytów turystów, tak jak to zrobiono w Portugalii. Włochy żegnają się z turystyką masową. Turyści szukają przestrzeni i izolacji. Znacznie chętniej niż dawniej wynajmują domy i mieszkania. Wielu wydłuża wakacje także ze względu na popularną dziś możliwość pracy zdalnej. To sprawiło, że do łask wraca Dolina Chianti i Wzgórza Sieneńskie, a także Wenecja Euganejska. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa ma być słoneczna, temperatura wzrośnie, najcieplej będzie we Wrocławiu i Opolu, gdzie termometry wskażą do 15 stopni. Najzimniejszym miastem będą Suwałki, tam tylko 9. Trójka. Program Trzeci. Witam wszystkich bardzo serdecznie. We wtorek, a w zasadzie już w środę, 7 minut po północy, osobliwości muzyczne na trójkowej antenie. W związku z tym i adres nocną porą, który może się przydać. Wojciech.Osowski przez 2S małpa polskieradio pisane razem.pl i informacja o tym, że całkiem spora grupa wsparcia dyskutuje na różne tematy na profilu osobliwości muzyczne grupa. Oczywiście na Facebooku. Po tych ważnych informacjach, no, może najpierw pogramy, a potem się wytłumaczymy. pan Stefan napisał, ale nie on jeden. Z mailami za chwilę się rozprawię, ale powiedziałem, że wytłumaczę się. Z początku grupa Ensiferum z Finlandii. Jeśli chodzi o nocne, trójkowe granie, fiński kierunek jest oczywistą oczywistością. Więc jeśli chodzi zaś o Ensiferum, to muszę powiedzieć, że nie wiedziałem w ogóle o istnieniu tej grupy, a pierwsze informacje dotarły do mnie z lektury bardzo szacownej pozycji wydanej przez konserwatorium, a obecnie Wyższą Szkołę Muzyczną imienia Sibeliusa w Helsinkach, gdzie autor postanowił zebrać wszystkie zmagania Finów z tradycją Kalevali muzyczne. Okazuje się, że opracowań tego literackiego wątku jest co niemiara i od początku całej tej historii przeważali twórcy muzyki klasycznej czy poważnej, ale im bliżej współczesności, tym bardziej włosy się wydłużały, a brzmienie robiło bardziej dosadne. W ostatnich paru rozdziałach było już tylko o zespołach rockowych i metalowych. Między innymi i o Ensiferum, i o Monsoro, o Amorphis. Pełną garścią tam nazwy zespołów sypano. I gdy jechałem do Finlandii, po lekturze tej książki wiedziałem już czego szukać. Pomyślałem sobie, że pewnie nie doczekamy się podobnej książki o Nergalu i innych naszych artystach, ale też z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo przecież Chopina nie grają. Ale sam temat Kalevala, aczkolwiek dzisiaj nie będzie roztrząsany, to jednak naprowadził mnie na trop naszej tradycji i prawie że rówieśnika Eliasa Lönnrota, który Kalevala zebrał, czyli naszego Oskara Kolberga. I parę słów ciepłych dzisiaj o nim powiemy. A teraz Albert Kuwezin, który nudził się w czasie COVID-u, nagrał solową, bardzo osobistą płytę, po którą sięgniemy również i jutro. Shalom. Zbyszek tymczasem pisze, wielce osobliwy głosik i nie da się ukryć, że to nasz Albercik z Gór Ałtaju z nową płytą. Przypomnę, że w klubie folkowym jutro będzie również nam mruczał do ucha pan Marcin. A propos klubu folkowego, oczywiście odsłucham z wielką radością Weekend. Pozdrawiam raz jeszcze. No i zaczynamy od początku. Pan Stefan pisze, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, a dzisiaj w roli pani realizator, pan Maciek Załęcki, pana producenta, czyli popularnego Margana, osobliwych oraz skrobiących auta, Krupy Śnieżnej oraz przygruntowych przymrozków nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, z naciskiem na poranny klub folkowy, ale o tym jutro. Tuszę, że i dziś nie zabraknie grzałek, bądź zimno, trąbów, skrzypków i innych instrumentów pozwalających się zorientować, że to osobliwości i że na szczęście to środa, a nie poniedziałek. Według mnie to lepszy termin. Liczę nieodmiennie także na Persów, duet A, Finów, Bałtów, Bułgarów, Węgrów i naszych. Liczę także na gawędę pełną dygresji i czytankę. Sam zaś jestem w rozkroku, bo Ćwirleja łyknąłem w dwa wieczory. Stelara skończyłem w całości, wziąłem się przed premierą Wiłkołaka Chmielarza za poprzednie przygody durnego detektywa Dawida Wolskiego. Antytezy komisarza Mortki, opisane w Wampirze i Zombie. Oj, durny on, durny. Pozdrawiam, Stefan walczący z Krupą w Mielcu. O, a pan Marcin wita jeszcze i jest z nami we Wrocławiu. Pozdrawia wszystkich. I pan Aleks, ale to za chwilę. Miało być odważnie i ponieważ mroźno, upał zelżał, to powinniśmy troszkę przyłoić, ale dzisiaj będziemy też i głaskać uszy. Sí. takie rzeczy. Pół godziny już nam zeszło, a powiem tylko, że wyczytałem w internecie, że do łask powraca nauka o demonach i o aniołach i nawet pokazały się różne lektury dotyczące tych tematów. Wszelako spojrzałem na swoje studia, na etnografię i na studiowanie dzieł Kolberga. Pomyślałem sobie, że demonologia ludowa to też nie przelewki. W związku z tym odświeżyłem troszkę wiedzę i skoro prawie równolatkiem, bo tam jedna dekada w jedną, jedna w drugą. Cóż za różnica. Eliasa Ninrota był nasz Oskar Kolberg. To właśnie on. Aczkolwiek muszę od razu powiedzieć, że Oskar Kolberg na początku swej przygody etnograficznej wcale nie zamierzał być etnografem. Pozbierał troszkę ludowych tematów i opracował je kompozytorsko. Wszelako w Warszawie mieszkał w pałacu, już nie pamiętam którym, ale powiedzmy chyba kazimierzowskim. W każdym razie najbliżsi sąsiedzi to byli państwo Chopinowie. I starszy brat Oskara, William, przyjaźnił się z Fryckiem, pokazał mu próby Oskara. No i Fryczek, nie pamiętam, czy to było, że zacięty w uszach, ale w każdym razie coś właśnie tak krotochwilnie się wyraził o braku talentu Oskara i prawdopodobnie byłaby to data, od której mogłaby się datować nieprzychylność Oskara dla Fryczka, ale Fryderyk oprócz tej cierpkiej uwagi również zawarł i radę, by Oskar zamiast komponować zabrał się do upamiętniania folkloru. I tak też się stało. Co do towarzystwa, to wiadomo, Chopin, francuska rodzina spolszczona, z kolei Oskarowie, Kolbergowie, to chyba Niemcy i matka francuska. Takie rzeczy. Mówiąc, nasz Oskar Kolberg, przygarniam go do serca, bo któż jak nie on. No i dzisiaj o najbardziej z polskich diabłów polskim, o Borucie. Słów parę, ale to za chwilę. A najpierw Antek Kania. Szedł do obory w dzień niedzielny rano. I napotkał pod progiem, i napotkał pod progiem kozy swe kolano. I napotkał pod progiem kozy swe kolano. Moja miła żono, powiem ci nowinę, taką, że nam wilcy zjedli, taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. Taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. O mój miły mężu, nie daruj żadnego. Idź do boru na skargę, idź do boru na skargę, do wilka starszego. Idź do boru na skargę, do wilka starszego. Poszedł on do boru i spotkał się z nimi, a wilcy już gadają, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. A wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. Pomyślał chłop sobie, żony wsłuchał głupiej. Będę w brzuchu u wilka, będę w brzuchu u wilka, a koza już. Będę w brzuchu u wilka, a koza już. Thank you. sam sobie żadnym słuchał głupiej. Będę w brzuchu wilka, będę w brzuchu wilka, a koza już... Będę w brzuchu wilka, a koza już w dupie. A zatem do rzeczy. Sięgamy po zbiór Kolberga i czytamy w nim. W pobliżu zamku Łęczyckiego mieszkał szlachcic niewiadomego nazwiska i herbu, rosły i silny. Nikt z nim mierzyć się nie mógł na szable, bo za pierwszym przyłożeniem, potężnym zamachem przeciwnikowi wytrącał oręż z ręki. Jak się raz plecami o zrąb domu oparł, całe sąsiedztwo nie dało mu rady, a wiadomo, że w ten czas nie używano ognistej broni, tylko szabli. Strzelbę uważano za broń zdradziecką, szablę za honorową. To też u szlachcic, dzielny rębacz, tak wywijał młynka dameszką swoją, że jednym powytrącał szable z ręki, drugich tak obciosał, że uciekali jak oparzeni. Stąd nasz szlachcic dostał przydomek Boruty, bo mówiono powszechnie, że musiał mu diabeł Boruta pomagać, kiedy z całego zaścianka wszyscy nie podołali mu razem. A że nosił swoją siwą kapotę, dla różnicy więc od prawdziwego diabła dostał przydomek Siwy Boruta. Ha, no właśnie. I z tym dżentelmenem przez czas jakiś dzisiaj będziemy się po okolicy włóczyć. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child is a savage, she looks for her Romans in the colors of stones, in the faces of cats, in the fall of feathers, in the dancing of fire and the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in darkness, she sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the ones who run barefoot cursing sharp stones. We are our mother's savage daughters, we will not cut our hair, we will not lower our voice. We are our mother's savage daughters, the ones who run barefoot cursing sharp stones. We are our mother's savage daughters, we will not cut our hair, we will not lower our voice. We are our mother's. Ciekawe by były wojenki, gdyby tylko na miecze, a nie na kałachy. No właśnie, a chcę tylko przypomnieć, że w kampanii wrześniowej była bodajże ostatnia bitwa prowadzona właśnie przez kawalerię na broń białą. Polacy z Niemcami. Nie pamiętam gdzie, ale wiem, że ostatni uczestnik tej bitwy jeszcze żyje. Polak. No właśnie. A co u naszego siwego Boruty? Od owej chwili każdy go mijał lub ustępował mu z drogi. Nawet w gospodzie rozochocona szlachta, kiedy porwała się do szabli, na sam głos siwego Boruty wybiegała do sieni albo na podwórze i tam karbowała sobie dymiące łysiny. To uszanowanie, a raczej ta bojaźń sąsiadów, co znali moc żelastej ręki, wbiła go w dumę. Uniesiony nią, nieraz się zuchwałej przechwałce odgrażał, że jak złapie prawdziwego Borutę, to mu żebra połamie albo karku nadkręci, a skarby, których pilnuje, zabierze. Uważano kilkakrotnie, że wtedy słyszeć dawał się w piecu lub za piecem śmiech szyderczy. Siwy Boruta, kiedy pił, pił nie lada, bo go najtężsi bracia piskorze nie mogli przepić, zawsze pierwszą czarę wypijał za zdrowie diabła Boruty. A wtedy zaraz rozlegał się głos gruby, przeciągły jakby z podziemnego lochu. Dziękuję waszmości. Siwy Boruta miał dużo pieniędzy, ale wkrótce w hulance je roztrwonił. Postanowił przeto dostać się do skarbu w Lochach, łęczyć z tego zamku i wziąć z parę mieszków złota od swojego miłego pana brata. Tak nazywał diabła Borutę. O, no jak państwo pewnie się domyślają, jak pomyślał, tak zrobił, ale o tym za chwilę. Nowa Lilka. Co prawda ta muzyka już od dłuższego czasu jest, ale doczekała się teledysku. Gold! Państwo słusznie zauważyli, że temat szabli półredaktorskiemu sercu bliski jest, a zatem szybko przechodzimy do dalszych przygód naszego szarego Boruty, który, no właśnie, o samej północy, zapaliwszy latarnię, zuchwały szlachcic, ufając swej sile i szabli, którą dobrze wyostrzył i przymocował do ręki rzemykiem, poszedł do lochów, latarką rozświetlając sobie ciemnotę dokoła panującą. Ze dwie godziny chodził po zakrętach i nareszcie, wybiwszy drzwi jedne żelazne ukryte w murze, ujrzał rozsypane skarby. W kącie na bryle złota siedział sam Boruta w postaci sowy z iskrzącymi oczyma. Poznał go od razu, bo spod pierza przeglądał kontusz i żupan, rogatywka, buty z cholewami żółte, a szablę dobytą z pochwy trzymał pazurami. Zbladł i zadrżał na ten widok zuchwały dotąd szlachcic i spocił się potężnie ze strachu. Po chwili jednak, przyszedłszy nieco do siebie, wyrzekł z cicha, z ukłonem i z pokorą: mnie wielce miłościwemu panu bratu kłaniam się uniżenie. Sowa kiwnęła głową, co rozweseliło i ośmieliło siwego Borutę. Ukłoniwszy się raz jeszcze, zaczął wypełniać złotem i srebrem ogromne kieszenie swojej kapoty i wory, które przyniósł ze sobą. Tak je wyładował, że ledwie mógł się obrócić. Już świtać zaczęło, a nasz szlachcic nie przestawał garściami ściągać złoto. W ostatku, nie mając go gdzie chować, począł sobie w gębę sypać, a że miał niemałą, nasypał dosyć i muzyka. Muzyka, która budowała przez chwilę napięcie, ale teraz powracamy do naszej historii, bo w podziemiach zaczyna się coś dziać. Zaledwie stanął na progu, kiedy drzwi się same zatrzasnęły, tu postawiliśmy kropkę, i ucięły mu całą piętę. Kulejąc, a krwią znacząc ślady kroków swoich, przeładowany skarbami, dobywając ostatków siły tak dawniej potężnej, ledwie doszedł do swojego dworku. Upuścił na podłogę złoto i srebro, wypluł je z napchanej gęby, a sam padł wysilony i chory. Odtąd miał dużo pieniędzy, ale stracił zdrowie. Przestękiwał krótkie już swoje życie i gdy w kłótni o miedzę graniczną wyzwał sąsiada, szlachcic ten, którego dawniej siwy Borutę jednym obalał palcem, pokonał bogacza i zabił. Dworek jego stał pustkami, bo nigdy go zamieszkać nie chciał. Diabeł Boruta odtąd często przesiadywał w starej wieżbie, co na podwórzu rosła, skąd odwiedzał także izby i alkierz, zabierając i przenosząc pozostałe skarby na powrót do lochów zamku Łęczyckiego. Państwo pytają, gdzie ta piwnica, a za tym się wydało. W lochach zamku Łęczyckiego, jak słyszeliśmy, całość kapitału jest tam zdeponowana. Jeszcze. To tylko początek naszej opowieści o diable Borucie. Dwie minuty dzielą nas od godziny pierwszej. Pograjmy kolejna nowinka, a później powrócimy do diabelskich tematów.